जैसे एक ही पदार्थ में ये सप्तभंगी न्याय ये संभव नहीं है, क्योंकि एक ही में सत्व असत्व ये सब विरुद्ध गुण संभव नहीं है, इसलिए सप्तभंगी न्याय इसका निराकरण किए। आगे कहे कि एवं च आत्मा अकार्थिन्यम, ये भी मत ठीक नहीं है। शरीर परिमाण आत्मा होगा तो मनुष्य जन्म के बाद हस्ती शरीर प्राप्त होगा तो पूरा शरीर में आत्मा नहीं रहेगा, तो कुछ अंश रहेगा जिसमें जीव नहीं रहने से निर्जीव होगा। और आगे फिर पुत्री का शरीर प्राप्त करेगा तो संपूर्ण आत्मा वो शरीर में जा नहीं पाएगा, इस प्रकार के दोष होगा। आगे टीका में कहते हैं, किंच बाल देह मात्र आत्मा ततः स्थूले युव देहे कोचित स्यादिति कृष्ण देह सजीव न स्यात्। अतः जन्मांतर तो बात अलग है, एक ही जन्म में बाल देह में आत्मा छोटा रहेगा, तो ततः स्थूल युवो देहे, जब युवक हो जाएगा शरीर बड़ा हो जाएगा तो कोचित अर्थात तो शरीर का किसी अंश में कृष्ण देह सजीवो न स्यात्। युवो देह बड़ा होने से उसमें किसी अंश में ही आत्मा रहेगा, संपूर्ण शरीर में आत्मा नहीं रहेगा, ये भी सब दोष होगा। भाष्य में समान एस एकस्मिन अपि जन्मनि कौमार यौवन स्थावीरेषु दोषः। एक ही जन्म में भी कौमार यौवन स्थावीर ये सब अवस्था को अण प्रत्यय होने से कुमार से अवस्था कौमार यौवन स्थावीर, तो ये जो जन्मांतर को लेकर के भिन्न शरीर को लेकर के जो दोष कहा जाता है, एक ही जन्म में भी समान शरीर में परिवर्तन होने पर भी ये दोष होगा। अभी पूर्व पक्ष एक समाधान देता है, यथा दीपा वयवानाम घटे संकोचो गेहे विकासस तथा जीव अवयवानाम इति देह मानत्व नियम हो जाएगा संकते। दीप का अवयव घट में रखेंगे दीप तो संकुचित तो हो गया, और उसी को अगर गृह में रख देंगे तो विकास हो जाएगा। इसी प्रकार की जीव अवयवानाम इति, जीव का अवयव भी इसी प्रकार के संकोच विकास हो जाएगा। इति देह मानत्व नियम, देह मानत्व देह परिमाणत्व, तो आत्मा देह परिमाण हो जाएगा, ये नियम ये समन्वय हो जाएगा। इति संकते। भाष्य में पूर्व पक्ष कहता है कि स्याद है तब, आप जो दोष का बात कहते हैं वो ठीक है, किंतु हम ये समाधान है अनंता वयवो जीवस तस्य त एव अवयवा अल्पे शरीरे संकुचेयुर महति च विकसेयुर। इति अनंता अवयव जीव वो गृह अनंता अवयव यस्य तस्य च एते एव अवयवा, वही सब जो अवयव है अल्प शरीरे जो छोटा शरीर प्राप्त होगा उसमें संकुचेयुर संकुचित हो जाएंगे, महति हस्ती आदि शरीर प्राप्त होगा तो विकसेयुर फैल जाएगा। इस प्रकार के क्या सब कल्पना उद्भट तो इसी प्रकार के होगा। टीका में सिद्धांत कहता है कि दीप सिद्धांत इसका निराकरण करता है, दीपांशवत जीवांशा भिन्न देशा एक देशा वा इति विकल्प्य। जीव दीप का जो अंश वो भिन्न देश में अथवा एक देश में रहेंगे, कहेंगे दीप का जो अंश वो तो तेज राशि वो फैल जाते हैं अलग अलग सब स्थान पर हो जाते हैं, तो इसी प्रकार की जीव का जो ये अंश कहते हैं कि भिन्न देशा एक देशवा, अर्थात ये सारे अवयव एक ही बिंदु में रहेंगे अथवा अलग अलग फैल पाएंगे, इस प्रकार के प्रश्न है। तो एक देश वा इति विकल्प्य आद्य, अगर भिन्न देश होंगे, भिन्न देश होगा तो अवयव अलग अलग देश में रहेगा तो किसी के साथ कोई मतलब आघात तो होने का नहीं है, सब अलग अलग हो गए रहेंगे इस प्रकार के, तो होने से क्या होगा, अगर भिन्न देशा है सब अलग अलग है तो अल्प देह में जो प्रवेश करेगा तो अल्प देहात बहिरपी जीव श्या, क्योंकि एक स्थान पर नहीं हो पाएंगे अलग अलग होकर के रहेंगे, तो संकोच हो जाने का समय में अगर सब एक जगह में हो जाएंगे तब तो ठीक है, छोटा शरीर होने से भी रह जाएंगे, अगर एक स्थान पर नहीं हो पाएंगे अलग अलग रहना उनका स्वभाव है तब तो फिर वो छोटा शरीर में जा नहीं पाएंगे, तो देहाद बहिरोपी जीव स्यात, ये दोष आएगा दूषयति। तेषां भाष्य में तेषां पुनर अनंतानां जीवावयवानां समान देशत्वं प्रतिहन्यते वा न वा इति। जीव का जो अवयव हो गए वो अगर समान देश एक स्थान पर रहेंगे तब उनका बीच में प्रतिघात परस्पर का बीच में प्रतिघात आघात ये होता है नहीं होता है। अगर कहेंगे कि प्रतिहन्यते अर्थात प्रतिघात आघात टक्कर कहते हैं अवयवों का बीच में कहीं अगर प्रतिघात नहीं होगा अच्छा प्रतिघात तावत अगर आघात होगा तब अनंता अवयवा अवयव का बीच में आघात हो सकता है। इसलिए अनंत अवयव अगर हो जाएंगे तो फिर परिच्छिन्न देशे न समीयरन न कहा है न प्रतिघाते तावत न अनंत अवयवा परिच्छिन्न देशे समीयरन फिर वो समाएंगे नहीं एक ही जगह परिच्छिन्न देश में नहीं रहेंगे अनंत अवयव हो गए। ये प्रथम विकल्प हो गया तो प्रतिहन्यते परस्पर में आघात होता है। टीका में दीपस्यतु अभी दीप का जो अवयव ये सब एक ही स्थान पर नहीं रहेंगे वो फैल गए तो होने से क्या है कहते हैं जो फैल गया तो दीपस्यतु न घटात बही सत्वम अधिक अवयवानां विनाशात। दीप अगर प्रकोष्ठ में था उसको जब हम घट के अंदर में कर देंगे क्या बाहर में फैले हुए थे सब अवयव ये क्या सब घट के अंदर में आ जाएंगे वो नहीं आएंगे जो तो गया गया वो सब बाहर में विनाश हो जाएंगे। दीपस्यतु न घटात बही सत्वम घट से बाहर वो जो रहेंगे वो सब रहेंगे नहीं वो तो अधिक अवयवानां विनाशात। तो यहाँ तो जीव का इस प्रकार की नहीं है संकोच करना पड़ेगा संकोच करेंगे तो अगर प्रतिघात होगा तब तो फिर परिच्छिन्न देश में नहीं रह पाएंगे। अभी द्वितीयम दूषयति अर्थात उनका प्रतिघात नहीं होता है तो प्रतिघात नहीं होगा तो एक देश में हो जा सकते हैं तो अभी कहते हैं भाष्य में अप्रतिघाते अपि एकावयव देशत्व उपपत्ते है सर्वेषाम अवयवानां प्रथिता प्रतिमा अनुपपत्ते जीवस्य अणुमात्रत्व प्रसंगः स्यात्। अगर अवयव का बीच में आघात नहीं होता है तो एका अवयव देशत्व उपपत्ते उनके बीच में प्रतिघात नहीं होता है एक ही अवयव का स्थान पर सभी रह जा सकते हैं क्योंकि परस्पर में तो आघात नहीं होता है तो नहीं होता है तो सर्वेषाम अवयवानां प्रतिमा अनुपपत्ते एक अवयव देश संभव हो जाएगा सर्वे अवयव का सभी अवयव भी एक देश में ही आ जाएंगे होने से प्रतिमा अनुपपत्ते उनका वृद्धि नहीं होगा नहीं होगा तो पूरा अवयव का परिमाण अणु जैसा है तो अभी जीव का परिमाण भी अणु परिमाण हो जाएगा अणु मात्रत्व प्रसंग स्यात्। अभी आगे टीका में अवयवानां नित्यत्वं च असिद्धं अल्पत्वाद् दीपांशवत् इति। अभी जो अवयव है वो अवयव भी कोई नित्य नहीं होंगे तो क्यों कहते हैं कि अल्पत्वात् जो परिच्छिन्न परिमाण वाला होगा वो कभी नित्य नहीं होगा तो कहते हैं दीप अंशवत दीप का जो सब प्रकाश फैल गए वो सब नित्य नहीं होते हैं वो नाश हो जाते हैं अवयव भी अनित्य हो जाएंगे अवयव अनित्य हो जाएंगे तो फिर अवयवी आत्मा ये कैसे नित्य होगा। भाष्य में अपिच शरीर मात्र परिच्छिन्नानां जीवावयवानां आनंत्यम न उत्प्रेक्षितुम अपि शक्यम। शरीर मात्र परिच्छिन्नानां शरीर मात्र में रहने वाले जीव अवयवानां और ये आनंत्यम आनंत्यम अर्थात देशी का अनंत्य भी नहीं कहने से वही काली का अनंत्य कहेंगे क्योंकि शरीर मात्र परिच्छिन्न हो गया तो देशी का अनंत्य नहीं होगा शरीर मात्र परिच्छिन्न अभी काली का अनंत्य अर्थात नित्य हो जाएगा कहते हैं वो न उत्प्रेक्षितुम अपि शक्यम वो नित्य हो जाएंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जो परिच्छिन्न परिमाण वाला होगा वो कभी नित्य नहीं होगा। अच्छा यहाँ तक आत्मा अकात्सन्यम ये अर्थात आत्मा जो शरीर परिमाण है व्यापक नहीं है ये मत जैन मत ये भी दुष्ट हुआ ये सिद्ध हुआ। इसमें सिद्धांति दोष दिखा दिया कि एक छोटा शरीर से बड़ा शरीर जाने का समय में ये सब दोष आएगा। अभी पूर्व पक्ष समाधान देगा कि छोटा शरीर से बड़ा शरीर जाने का समय में समाधान कहता है पूर्व पक्ष भाष्य में। अथ पर्यायण बृहत शरीर प्रतिपत्तौ क्वचित जीवावयव उपगच्छन्ति तनु शरीर प्रतिपत्तौ च केचित अपगच्छन्ति इति उच्येत। तो पर्यायण अगर बृहत शरीर की प्राप्ति हो गई तो केचित जीव अवयव उपगच्छन्ति आ जाएंगे। तो अभी शरीर पहले छोटा था, आगे बड़ा शरीर हस्ती शरीर प्राप्त होगा, अभी अन्य सब अवयव आ जाएंगे। अभी आगे पूछेंगे कहाँ से आएगा। तो और तनु शरीर प्रतिपत्त अगर क्षुद्र शरीर प्राप्ति होगा तो केचित अवयव अपगच्छन्ति इस प्रकार की हो जाएगा। ये इति उच्येत, इस प्रकार की अगर कहेंगे तो सिद्धांत कहता है कि तत्रापि उच्यते, उस विषय में भी ये बात कहेंगे। अच्छा टीका में एवं जीवावयवा नित्या इति मते देहमानत्वं निरस्तम्। जीव अवयव नित्य इस मत में, जीव का अवयव अगर नित्य, जीव अवयवा नित्या मिला करके लिखा है ना, दूर दूर में, दूर दूर में है। अच्छा क्योंकि जीव अवयव नित्य नहीं होगा, सिद्धांत कह दिया कि क्योंकि अगर परिच्छिन्न परिमाण वाला होगा वो तो नित्य नहीं होगा, सिद्धांत कह दिया। अभी जीव अवयव नित्या इस मत में देह मानत्व, देह परिमाणवत्व अर्थात परिच्छिन्न परिमाणवत्व ये तो नहीं हो पाएगा। अभी संप्रति जैन वाले कहेंगे कि जीवस्य केचिदेव कूटस्था अवयव अन्य तो आगमापायिन इति संकत है, कुछ तो उसका कूटस्थ नित्य रहेगा और बाकी जो होगा बढ़ेंगे घटेंगे ये सब होते रहेंगे, कुछ ऐसे रहेंगे इति संकत है। अथ तो भाष्य में इसको दिखा दिया। आगे टीका में अवय बृहत तनु कायाप्त जीवस्य अवयव आगमापायाभ्याम देहमानत्वम इत्यर्थ। बृहत और तनु, बृहत बड़ा तनु छोटा, ये काया प्राप्ति में जीव का जो अवयव का आगम और अपाय कुछ आ जाएंगे कुछ चले जाएंगे बड़ा छोटा शरीर में होने से जो आत्मा होगा वो देह मानत्व हो जाएगा, देह परिमाण हो जाएगा। इस प्रकार कहने से सिद्धांति उत्तर देता है सूत्रेण परिहरति। वो लोग कहते हैं कि अवयव आएंगे और जाएंगे, सिद्धांति उसका परिहार करेगा भाष्य सूत्र। न च पर्यायादप्य विरोधो विकारादिभ्यः न च पर्यायादप्य विरोधो विकारादिभ्यः पर्यायात अविरोध, पर्यायात अर्थात गमनागमन, बड़ा छोटा शरीर प्राप्त हुआ तो पर्याय से आगमन और निर्गमन ये हो जाएगा। पर्यायाद अर्थात गमनागमनात ये अपि अविरोध, अवयव का गमनागमन से कोई विरोध नहीं होगा अर्थात शरीर परिमाण आत्मा ये संभव हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि नच ऐसा नहीं कहना, क्यों? अगर गमनागमन होगा तो विकार आदि भी विकार ग्रस्त विकारी हो जाएगा, तो विकारी ये दोष प्रसंग हो जाएगा। भाष्य में न च पर्यायेण अप्यवयवो उपगम अपगमाभ्याम एतद् देह परिमाणत्वं जीवस्य अविरोधेन उपपादयितुं शक्यते। पर्यायेण अपि अवयवानां उपगम अर्थात समीप आगम और अपगम चला जाना, एतद् देह परिमाणत्वं जो देह है उतने देह परिमाणत्वं जीवस्य जीवात्मा देह परिमाण हो जाएगा, तो होने से अविरोध, तो आप जो दोष दिखा रहे हैं सिद्धांती वो दोष नहीं हो पाएगा। सिद्धांती कहता है कि इति न च उपपादयितुं शक्यते, ये भी नहीं कह पाएंगे। तो जैन पूछते हैं कुतः, सिद्धांती कहता है विकार आदि दोष प्रसंगात, जिसका कोई मतलब वृद्धि ह्रास होगा वो तो विकारी हो जाएगा। टीका में आगम अपाय पर्याय, जो सूत्र में कहा गया पर्याय अर्थात आगम उपाय अवयवानाम आगम उपाय, सिद्धांत भी विकल्प करता है किम आगमापायिनाम अवयवानाम आत्मत्वम अस्थि नवा। ये जो आगम उपाय ये जो अवयव का होते हैं तो वो अवयव को आत्मा कहेंगे अथवा नहीं कहेंगे, आप कुछ कूटस्थ कुछ अकुटस्थ कहे, ये जो अकुटस्थ वाले होंगे उसमें आत्मत्व रहेगा नहीं रहेगा, अस्थि नास्ति वा न वा आदि अर्थात उसमें भी आत्मत्व है, अगर उसमें भी आत्मत्व रहेगा तब तो आत्मा विकारी हो ही गया निश्चित रूप से। विकारादि दोष भाष्य में विकारादि दोष प्रसंगात अवयव उपगम अपगमाभ्याम ही अनिशम आपूर्यमाणस्य अपक्षीयमाणस्य च जीवस्य विक्रियावत्वं तावत् अपरिहार्यम्। अवयवानाम् उपगम समीप आगमनम अपगम बहिर्निर्गमन एताभ्याम तो ही अनिशम, अनिशम अर्थात सर्वदा अविद्यमान निशा यस्मिन् अर्थात चलता रहेगा। आपूर्यमाणस्य और अपक्षीयमाणस्य कभी भरेगा और कभी क्षय हो जाएगा, इस प्रकार की जीवस्य विक्रियावत्वम तावत् अपरिहार्यम परिहार न कर्तुम शक्यते, विक्रियावत्व विकारी हो जाएगा। और विक्रियावत्व चर्मादिवत अनित्यत्वम प्रसज्येत, चर्म जैसे विक्रिया वाला होने से वो अनित्य है, इसी प्रकार के हो जाएगा। अच्छा आगे टीका में कोशौ, अच्छा भाष्य में और भी है ततश्च, भाष्य में ततश्च बंध मोक्ष अभ्युपगम बाध्येत, अगर आत्मा विकारी हो जाएगा अनित्य हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा तो बंध मोक्ष ये सब नहीं रहेगा, तो मोक्ष कुछ नहीं रहेगा, आत्मा तो अनित्य है, तो बंध मोक्ष जो अभ्युपगम ये बाध हो जाएगा बाध्येत। टीका में कोशो बंध मोक्षा अभ्युपगम इत्यतः, बंध मोक्ष ये क्या चीज है उनका मत में, तो इति अतः भाष्य में बाध्येत के आगे विराम है नहीं, कमा नहीं है, अच्छा वो थोड़ा कमा कर देने का है क्योंकि आगे थोड़ा वाक्य अलग हो जाता है, ये दूसरा टीका में कमा दिए है। ततश्च बंध मोक्ष अभ्युपगमो बाध्येत, ये बंध मोक्ष क्या है, कहते हैं कर्माष्टक परिवेष्टितस्य जीवस्य अलाभवत् संसार सागरे निमग्नस्य बंधन उच्छेदात ऊर्ध्वगामित्वं भवति, ये उनका मोक्ष है। कर्म कर्माष्टक, कर्म उनका दो प्रकार है, घाती कर्म अघाती कर्म, घाती कर्म चार है अघाती कर्म चार है, ये जो आठ कर्म से परिवेष्टित हुआ जीव, तो ये जीव कैसा है, कहते हैं अलाभवत् अलाभ लौकी संसार सागर है निमग्नस्य, तो ये लौकी जब पानी में डूबा रहता है उसका जो नीचे तरफ होगा डूब जाएगा आधा, ऊपर तरफ ये रहेगा आधा, अर्थात आधा डूबा होगा आधा ऊपर रहेगा, इसी प्रकार की जीव भी संसार सागर में आधा डूबा होगा निमग्नस्य डूबा हुआ। बंधन उच्छेदात बंधन ये जो कर्माष्टक, ये कर्माष्टक का जो उच्छेद हो जाएगा आगे मुक्त हो जाएगा, मुक्त होकर के अलोकाकाश में सदा ऊर्ध्वगमन ही चलता रहेगा, उनका वही मोक्ष है। तो ये भवती यही उनका मत में मोक्ष, अभी वो सब बाद हो जाएगा। टीका में कर्माष्टके इति प्रतीक दिया, कहते हैं व्याख्यातम एतत्, तो ये कहा था कि ज्ञान आवरणीयम दर्शन आवरणीयम मोहनियम और बंधनियम, मोहनियम के आगे था बंधनियम जो कि विघ्न विघ्न करने वाला है, बंधनियम अंतरायम, ये चार घाती कर्म का था, और अघाती कर्म भी मेरे द्वारा तत्वमसी वाक्य का ज्ञान होना चाहिए, और ये नाम है तो इस नाम वाला मैं हूँ, इस गोत्र अर्थात इस गुरु का शिष्य वर्ग में मैं आ गया हूँ, और आयुष्कम शरीर धारण के लिए जो कर्म है वो कर्म मात्र करते रहना, ये सब आयुष्कम ये सब अघाती कर्म, ये घाती अघाती आठ कर्म कहा गया था। टीका में व्याख्यातम एतद कह दिया आद्य कल्पिये, आद्य कल्प अर्थात जो ऊपर में विकल्प किया था ना एक पंक्ति ऊपर आगमापायी अवयवानाम आत्मत्वम अस्ति नवा, अगर उसमें आत्मत्व स्वीकार करेंगे आद्य कल्पे दोषांतरम बदन, तो अन्य दोष का एक तो दोष हो गया कि बंध मोक्ष नहीं हो पाएगा, और एक दोष कहता हुआ कल्पांतरम आदाय दूषयति, अर्थात तो बाकी जो अवयव आगम उपाय होगा उसमें आत्मत्व नहीं है, ये दूसरा कल्प होगा। प्रथम कल्प में अन्य दोष कह करे दूसरा कल्प भी कहते हैं भाष्य में, किंच अन्यत और भी दोष है। आगमत आगम ना आगच्छताम आगच्छताम अपगच्छतां च अवयवानां आगमापाय धर्मवत्वाद एव अनात्मत्वं शरीराधिपत। जो आगच्छताम अपगच्छताम आने वाले जाने वाले अवयवानां ये सब अवयवों का आगम अपाय धर्मवत्वाद एव, जिनका आगम अपाय धर्म है वो तो अनित्य होंगे ही होंगे, तो इसलिए अनात्मत्वम वो आत्मा नहीं होंगे शरीराधिपत। ततश्च अवस्थित कश्चित अवयव आत्मा इति स्या, क्योंकि जो आगमा पाई अवयव होंगे वो तो आत्मा नहीं होंगे, होने से तो अनात्मा वो तो सब विकारी हो जाएगा अनात्मा हो जाएगा, क्योंकि आगमा पाई कभी स्थिर आत्मा नहीं होता है। ततश्च अर्थात दूसरा पक्ष फिर होगा कि जो स्थिर है वही आत्मा कहना पड़ेगा। ततश्च अवस्थित कश्चित अवयव आत्मा इति स्या, तो कहना पड़ेगा जो स्थिर अवयव उन्हीं को ही आत्मा कहेंगे। अभी जितने सारे अवयव है उनमें से कौन स्थिर है कौन आने जाने वाले ये कैसे निर्णय होगा? अभी कहते हैं नच स निरूपयी तुम सख्यते, स अर्थात तो अवस्थित अवयव कौन है, स्थिर अवयव कूटस्थ अवयव कौन है, को निरूपयी तुम नच सख्यते। अयम असौ यह कूटस्थ स्थिर अवयव है ऐसा निर्णय नहीं कर पाएंगे, तो अभी आत्मा कौन है ऐसा निर्णय नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाने से फिर आत्मज्ञान नहीं हुआ। तत्त्वमसि वाक्य मेरे अर्थ ज्ञान होना चाहिए, अभी कैसे होगा ये आत्मा तो कौन अवयव पता नहीं चला। टीका में अवशिष्ट कूटस्थ अवयवस्य दुर्ज्ञानत्वात् आत्मज्ञानाभावान् न मुक्तिरित्यर्थ। जो आगमापायी हो गए उनसे जो अवशिष्ट होंगे वो कूटस्थ अवयव होंगे, किंतु उनका दुर्ज्ञानत्वात् इतने सारे अवयव में कौन कूटस्थ है कौन आगमापायी है वो दुर्ज्ञान होने से आत्मज्ञान अभावात् आत्मज्ञान नहीं होगा तो न मुक्ति। यथा दीप अवयवानाम आकारस्तेजस तथा आत्म अवयवानाम आकार कारण अभावात् न आगमापायौ युक्तौ इत्याह। दीप का जो अवयव है दीप का अवयव इसका आकार क्या है तेज, उसका जो अवयव फैल गया तेज ही फैल गया, उनका तो एक आकार है। इसी प्रकार की तथा आत्मा अवयवानाम आत्मा का जो अवयव है उनका कोई आकार आकार होने में कोई कारण नहीं है, आकार कारण अभावात तो होने से आगमा पायो ये भी नहीं हो पाएगा। कुछ आकार है तो फिर आगमा पायो होगा, कुछ आकार ही नहीं है तो फिर आगमा पायो ये भी नहीं आगमा अपायो ये भी नहीं हो पाएगा। किंच आगे भाष्य में कहते हैं दूसरा किंच किंच अन्यत और भी दोष है। आगच्छतश्च एते जीवावयवः कुतः प्रादुर्भवन्ति अपगच्छन्तश्च को वा लीयन्त इति वक्तव्यम्। आगच्छन्त अगर अवयव आ जाते हैं ये कहाँ से आ जाते हैं और चले जाते हैं तो ये कहाँ जाकर के लीन होते हैं इति वक्तव्यम्, ये भी कहना पड़ेगा। नहीं भूतेभ्यः प्रादुर्भवेयुर् भूतेषु च निलीयेरन्, भूत से ही इनका प्रादुर्भाव होता है और भूत में लीन हो जाते हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आत्मा भूत से नहीं आता है, भूत आत्मा से आता है, अभी कार्य से कारण नहीं बन जाएगा। तो अभौतिकत्वात् जीवस्य, जो जीव आत्मा है वो भौतिक नहीं है कि भूत से उसका कुछ अवयव आकर के मिल जाएंगे, अभौतिकत्वात्। और नापि कश्चिद अन्य साधारणो असाधारणो वा जीवानाम अवयव आधारो निरूप्यते प्रमाण अभावत्। नापि कश्चिद अन्य आत्मा से कुछ अन्य साधारण अथवा असाधारण अर्थात सभी जीवों के लिए एक साधारण स्थान रहेगा जहां आत्मा का अधिक अवयव भरे रहेंगे, एक गोडाउन जैसा रहेगा सभी के लिए, तो इतना कोठारी का जैसा ये रहेगा। और असाधारण कहेंगे ना ना सभी के लिए साधारण नहीं, प्रति जीव का अलग अलग रहेगा, जैसे बैंक में लॉकर रहता है सभी जीवों का असाधारण रहेगा ऐसे एक एक स्थान, तो सभी जीवों के लिए साधारण अथवा प्रत्येक जीव का असाधारण जीवानाम अवयव आधारो निरूप्यते, इस प्रकार के जीवों का आधार को मतलब अवयव को रखने के लिए कोई आधार स्थान इस प्रकार की निरूपण नहीं होता है प्रमाण अभाव, इस प्रकार की कल्पना भी अति उद्भूत है। टीका में साधारण असाधारण आधार जहां अवयव को रखा जाएगा, साधारण अर्थात कहते हैं कि सर्व जीव साधारण, सभी जीव लेकर के अपना अधिक अवयव को उधर छोड़ देंगे, और प्रतिजीव असाधारण, असाधारण अर्थात प्रतिजीव का अलग अलग रहेगा स्थान, इस प्रकार की वाइति अर्थ है, इसे उद्भट कल्पना बिल्कुल। किंच आत्मन आगमापायी शील अवयवत्वे सति कियंत आयान्ति अवयवः कियंत कियंतो अपयन्ति इति अज्ञानात् आत्मनिश्चय अभावात् अनिर्मोक्षः स्याद् इति आह। आत्मनः आत्मा का आगमापायी शील अवयवत्वे, आगमापायी शील अवयवो यस्य, जाने आने वे स्वभाव वाला है अवयव जिसका, ऐसे जो आत्मा है उस आत्मा का कियंत आयान्ति अवयवः, कितने अवयव आते हैं, कियंतो अपयन्ति अवयवः, कितने अवयव जाते हैं इति अज्ञानात्, ये तो निश्चय नहीं होता है किसी को, इसलिए आत्मनिश्चय अभावात, आत्मा का निश्चय नहीं होगा तो अनिर्मोक्ष अर्थात आत्मज्ञान नहीं होगा, ये अनिर्मोक्ष स्याद इति आह। अच्छा किंच अभी तृतीय किंच आगे देते हैं, किंच अन्यत् अनवधृत स्वरूपश्च एवं सति आत्मा स्यात्, एवं सति आगमापायी अवयव स्वभाव वाला अगर आत्मा होगा तो अनवधृत स्वरूप हो जाएगा आत्मा, अनवधृतम स्वरूपम यस्य, अनवधृत स्वरूप च आत्मा एवं सति स्यात्, एवं सति आत्मा अनवधृत स्वरूप स्यात्, तो उसका स्वरूप का निर्धारण नहीं हो पाएगा। आगच्छताम अपगच्छताम च अवयवानाम अनियत परिमाणत्वात्, क्यों उसका स्वरूप निश्चय नहीं होगा, कहते हैं आगच्छताम अपगच्छताम अवयवानाम अनियत परिमाण, कितने आए कितने गए ये तो निश्चय नहीं होगा अनियत परिमाणत्वात्। टीका में अपिच अवयव आरब्धा अवयवित्वे जीवस्य अनित्यत्वम्, अवयव से आरब्ध हुआ जो अवयवी जीव, अगर इस प्रकार की अवयवी होगा जो कि अवयव से आरंभ हुआ, तो आरंभ हुआ और सावयव हो गया तो अनित्य हो जाएगा अनित्यत्वम, तो इसलिए अवयव से आरंभ होगा जैसे परिणामवाद वैशेषिकों का, ऐसा आत्मा के लिए नहीं होगा, जगत के लिए अलग बात है, यहाँ तो संभव ही नहीं है। और बौद्ध लोग जैसे कहते हैं अवयव का समूह, तो अवयव समूह कहते समूह कोई वास्तव पदार्थ नहीं होता है, वो तो कल्पित है, असत्वम हो जाएगा। और आत्मत्वस्य यावत अवयव वृत्तित्वे यत्किंचित अवयव अपायपि सद्यः शरीरस्य अचेतनत्वम्, आत्मा यावत अवयव वृत्ति जितने अवयव है सभी अवयव मिलकर के उसमें आत्मा रहेगा, जैसे कहते हैं कि ये जो पट है वो यावत अवयव वृत्ति होगा या किंचित अवयव वृत्ति होगा, यावत अवयव वृत्ति होगा एक तंतु जाने से भी वो पट नाश हो जाएगा, तो इसी प्रकार के आत्मत्व से यावत अवयव वृत्तित्व जितने अवयव सब में मिलकर के ही आत्मत्व रहेगा, तब यत्किंचित अवयव अपायपि सद्य अभी जीवनाश हो जाएगा, जीवनाश हो जाने से शरीर से अचेतन तो शरीर अभी निर्जीव हो जाएगा। अभी कहेंगे नहीं नहीं नहीं यावत अवयव नहीं, प्रत्येक अवयव में आत्मत्व पूर्ण रहेगा, जैसे गोत्व सकल गो में रहेगा, प्रत्येक गो में गो तो पूर्ण रहेगा ना अवयव रहेगा पूर्ण रहेगा, इसी प्रकार की कहेंगे कि गोत्व तो प्रत्येकम समाप्त हो, तो गोत्व जैसा प्रत्येक अवयव में आत्मत्व पूर्ण रहेगा। अभी शरीर में अगर मान लीजिए कम से कम कोई 100-200 अवयव रहेंगे, अभी प्रत्येक में आत्मत्व पूर्ण रहेगा, अभी शरीर में कितने आत्मा हो जाएंगे उतने हो जाएंगे, तो गोत्वत प्रत्येकम समाप्त हो, प्रति अवयव में आत्मत्व अगर समाप्ति पूर्ण रहेगा तो एकस्मिन शरीरे आत्मनानात्वम स्याद, एक शरीर में भी आत्मनानात्व हो जाएगा, अतो न देह परिमाणवत्व सावयवत्व आत्मनः इति उपसंगरति, अतः आत्मनः आत्मा का देह परिमाण तो भी नहीं होगा और सावयवत्व भी नहीं होगा। देह परिमाण सावयवत्व इति देह परिमाण सावयवत्व आत्मन ये दोनों नहीं होंगे इति उपसंगरति। अतः भाष्य में अतः एवं आदि दोष प्रसंगान न पर्यायेणापि अवयव उपगम अपगमौ आत्मन आश्रयितुं शक्यते। एवं आदि दोष प्रसंगात ये सब दोष हुआ, अनित्य हो जाएगा आत्मा, विकारी हो जाएगा, अवयव कहाँ से आएंगे कहाँ जाएंगे ये सब का भी निर्धारण नहीं है, और कितने जाएंगे कितने स्थिर रहेंगे तो ये भी निर्धारण नहीं होगा, तो आत्मा का स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं होगा। इतने सारे दोष होने से अभी कहते हैं एवं आदि दोष प्रसंगात न पर्यायेणापि अवयव उपगम अपगमौ आत्मनः, आत्मा का अवयव का पर्याय से जाएंगे आएंगे ये भी आश्रयितुं न शक्यते, ये भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। टीका में सूत्र से अर्थांतरम आह, तो ये नच पर्यायेण अपि अविरोधः विकाराभिभ्य, तो ये सूत्र का अन्य प्रकार से भी व्याख्यान देते हैं भाष्य में। अथवा पूर्वेण सूत्रेण शरीर परिमाण से आत्मन, पूर्व सूत्र था कि अकात्सन्य आत्मा, ये अकात्सन्य होने से ये भी दोष हो जाएगा। कहते हैं कि पूर्व सूत्र में शरीर परिमाण आत्मा, इसमें उपचित और अपचित शरीरांतर प्रतिपत्तौ अकार्षण्य प्रसंजन द्वारेण अनित्यतायाम चोदितायाम, पुनः यहाँ तक पूर्व सूत्र में अगर आत्मा शरीर परिमाण हो जाएगा एवं च अकार्षण्यम सिद्धांति, ये दोष दे दिया शरीर परिमाण से आत्मन, आत्मा शरीर परिमाण होने से शरीर जन्मांतर में उपचित अपचित बड़ा छोटा एक ही जन्म में भी बड़ा छोटा हो जाएगा, उपचित अपचित शरीरांतर प्रतिपत्त अन्य शरीर प्राप्त होने पर, बड़ा शरीर छोटा शरीर प्राप्त होने पर प्रतिपत्त अकात्सन्य प्रसंजन द्वारण सिद्धांति, अकात्सन्य का प्रसक्ति करवाया, कहते आत्मा व्यापक नहीं हुआ फिर होने से अनित्यतायाम चोदितायाम सिद्धांति, आत्मा में अनित्यता की आरोप कर दिया उनका मत में। अभी जैन उसका परिहार करने के लिए पुनः कहता है कि पर्यायण परिमाण अनवस्थाने अपि, पर्यायण अर्थात आगम उपायों के द्वारा परिमाण में अनवस्थान होने पर भी, आत्मा का परिमाण में अनवस्थान होने पर भी, अच्छा अनवस्थान होने पर भी स्रोतः संतान नित्यता न्यायेन आत्मनो नित्यता स्यात्। स्रोत संतान जैसे कहते हैं कि संतान रूप से नित्य हो जाएगा, प्रवाह रूप से नित्य हो जाएगा, आत्मा प्रवाह रूप से नित्य होगा। परिमाण अनवस्थान परिमाण बड़ा छोटा होने पर भी प्रवाह रूप से वो नित्य रहेगा, इति न आत्मनो इति न्यायेन आत्मनो नित्यता स्यात्, आत्मा नित्य हो जाएगा। टीका में स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्तौ अकार्षण्योक्ति द्वारेण आत्मा अनित्यतायाम उक्तायाम, स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्त होने पर अकार्षण्य ये दोष होने से आत्मा अनित्य हो जाएगा, ऐसे उक्तायाम सिद्धांति के द्वारा ये दोष दिए जाने पर सुगत वत, जैसे बौद्ध लोग संतान कहते हैं, संतान रूपेण आत्मनित्यताम आसंख्य, वो लोग कहते हैं क्षणिक होने पर भी संतान रूपेण नित्य हो जाएगा, संतान रूपेण आत्मनित्यताम आसंख्य अनेन उत्तरम उच्यते, यह शरीर के द्वारा न च पर्यायेण अपि अविरोधः विकारादिभ्य, ये सूत्र के द्वारा उसका उत्तर दिया जाता है। पर्यायेण इति अस्य व्याख्या श्रोत इति, भाष्य में दिया चोदितायाम पुनः पर्यायेण परिमाण अनवस्थाने अपि, पर्यायेण इसका अर्थ हो गया स्रोत संतान नित्यता न्यायेन, परिमाण अनवस्थान होने पर भी स्रोत संतानवत, ये स्रोत संतानवत जो सूत्र में है पर्यायेण पर्यायन का अर्थ पहले कहा था कि अवयवानाम आगम अपाय, अभी कहते हैं पर्यायन का अर्थ हो जाएगा स्रोत संतानवत, ये अर्थ करेंगे। तो स्रोत संतानवत अभी परिमाण अनवस्थान होने पर भी स्रोत प्रवाह जैसा नित्य हो जाएगा, इसको टीका में कहते हैं पर्यायन इत्यस्य व्याख्या स्रोत इति। इसका अर्थ कहते हैं देह भेदेन परिमाणस्य आत्मनस्य अनवस्थाने अपि अर्थात नाशेपि। सिद्धांत कह दिया कि देह भेद से परिमाण बढ़ेगा घटेगा, घटेगा तो आत्मा अनवस्थान हो जाएगा, आत्मनस्य अनवस्थाने अपि, अनवस्था अर्थात आत्मा का नाश हो जाने पर भी, जैसे बौद्ध लोग कहते हैं क्षणिक विज्ञान नाश हो गया, होने पर भी संतान नित्य रहेगा, इसी प्रकार कहते हैं आत्मा का नाश हो जाने पर भी संतान नित्य रहेगा। स्रोत का अर्थ प्रवाह, तद आत्मकस्य आत्म व्यक्ति संतानस्य नियत तदात्मकस्य आत्म व्यक्ति संतानस्य नित्यता नित्यतया आत्म नित्यता स्याद इत्यत्र दृष्टान्तम् आह। तदात्मकस्य अर्थात आत्म व्यक्ति संतानस्य अर्थात अभी आत्म व्यक्ति तो नाश हो जाता है अवयव वृद्धि ह्रास के द्वारा, किंतु आत्म व्यक्ति संतान तदात्मक पूर्व में दे दिया ना प्रवाह स्रोत प्रवाह, इसलिए प्रवाहात्मक जो व्यक्तियों का संतान है, आत्मा नाश होने पर भी उनका प्रवाह नित्यतया, इसलिए आत्मनित्यता स्यात् आत्मनित्य हो जाएगा। तो एक आत्मा मर जाएगा तो दूसरा आत्मा आएगा तो वो संतान प्रवाह वो नित्य हो जाएगा। इत्यत्र दृष्टांत माह, अभी जैन उसमें दृष्टांत भी देते हैं भाष्य में, यथा रक्तपटानाम विज्ञान अनवस्थाने अपि तत् संतान नित्यता तद्वत् विशिचामपि इति आशंक्य अनेन सूत्रेण उत्तरम उच्यते। रक्तपटानाम विज्ञान अनवस्थाने अपि, रक्तपट का विज्ञान, ये बौद्ध लोग कहेंगे विज्ञान क्षणिक विज्ञान है, वो तो सब नाश होते रहते हैं, विज्ञान अनवस्थान होने पर भी तत् संतान नित्यता विज्ञान का संतान, इसलिए रक्तपट ये ज्ञान तो होता ही है, तो पट भी क्षणिक है नाश हो गया, ज्ञान भी नाश हो गया, होने पर भी प्रवाह रूप से नित्य मान लेते हैं। तत्संतान नित्यता तद्वत विशिचाम, विशिचाम टीका में कहते हैं शीघ्र वस्त्रम और विगतम ये भ्यते विशिचो दिगंबरा, उनको विशिच कहा जाता है। तो विशिचाम तो भाष्य में विशिचाम अपि अर्थात आत्मा अनित्य होने पर भी आत्मा का जो संतान है वो नित्य हो जाएगी, इस प्रकार आशंक्य दिखा करके ये सूत्र से उसका निराकरण करते हैं। टीका में पूर्व पक्ष का आशंका पहले दिखाते हैं, पर्यायाद संतानाद अपि आत्मनित्यत्वस्य अविरोध इति। पर्यायाद, पर्यायाद में पहले कहता है आगम उपायाद, अभी कहते हैं कि संतान, संतानादपि आत्मनित्यत्वस्य अविरोध इति च, सिद्धांत कहता है कि इति न, ये भी नहीं, कुतः विकारादिभ्य, वही सूत्र है विकारादिभ्य, संतानस्य अवस्तुनः आत्मत्वे शून्यवाद, ये संतान जो कहते हैं क्या पदार्थ है, अगर संतान बोल करके कोई पदार्थ अलग संतान से नहीं रहेगा तो संतान अवस्तु हुआ, तो आत्मा शून्य, कोई आत्मा पदार्थ नहीं रहा, और संतानस्य वस्तुत्वे संतानी अतिरेके च कूटस्थ आत्मवाद, संतान जो है वो वस्तु है कोई पदार्थ है और संतानी से भिन्न है और संतानी सब अनित्य है वो तो नाश होते रहेंगे, तो आत्मा वास्तविक संतान हुआ, संतानी नाश होने पर भी वो संतान नित्य रहेगा, सिद्धांत कहते हैं कि तो आत्मा फिर नित्य है तो कूटस्थ है, नाश वाला पदार्थ से भिन्न हुआ, ये तो कूटस्थ आत्मवाद हुआ वेदांत मत हुआ। और कहेंगे कि जो संतान है वो संतानी से अतिरिक्त नहीं है, ये पक्ष कहेंगे, अनतिरेके तो संतानी जैसे विकार जन्म नाश वाला होते हैं, अभी आत्मा भी अनतिरिक्त हुआ तो जन्मादि विकारो विनाशो मुक्ति अभाव इति उक्त दोष प्रसंगात संतानात्म पक्षो अनुपपन्न इति सूत्रार्थ। अगर आत्मा संतान है और संतानी से अभिन्न है तो आत्मा में जन्मादि विकार भी होगा, विनाश भी होगा और मुक्ति भी नहीं होगी, फिर जिसका नाश जन्म होता है वो मुक्त नहीं होता है, इति उक्त दोष प्रसंगात, इसलिए संतान आत्मपक्ष अनुपपन्न, आत्मा संतान है जन्मनाश वाले होने वाले व्यक्तियों का, वो पक्ष भी ठीक नहीं हुआ। भाष्य में सिद्धांती ज्योतिका में इसी को भाष्य में पंक्ति है, संतानस्य तावत अवस्तुत्व नैरात्म्यवाद प्रसंग, संतान कोई संतान से भिन्न पदार्थ नहीं है, कोई समूह है किंतु समूह अवस्तु है, होने से नैरात्म्यवाद शून्यवाद। और वस्तुत्व अगर संतान एक वस्तु है मतलब अवस्तु नहीं है, वस्तुत्व भी आत्मनो विकारादि प्रसंगात, आत्मा विकारी हो जाएगा। अगर संतानी से वस्तु है, संतानी से भिन्न होगा तब तक तो कूटस्थ नित्य रहेगा, वो ब्रह्मवाद हो जाएगा। अगर संतानी के साथ अभिन्न होगा तब तो विकारी हो जाएगा, विकारादि दोष प्रसंगात। अस्य पक्षस्य अनुपपत्ति अर्थात ये जो प्रवाह रूपेण आत्मा नित्य हो जाएगा कहते हैं, ये पक्ष भी नहीं घटेगा। आगे यम स्थूलम वा सूक्ष्मम वा देह, टीका में यम स्थूलम वा सूक्ष्मम वा देह गृह्णाति तद देह परिमाण एव जीव इति नियमम दूषयति। जो स्थूल अथवा सूक्ष्म देह को जीव ग्रहण करता है उतने देह परिमाण ही जीव हो जाएगा, इस प्रकार की उनका नियम है। ये सबका दूषण कर दिया ये हो नहीं पाएगा, जो देह ग्रहण करेगा इतने परिमाण हो जाएगा, बड़ा छोटा होगा तो फिर ये कहाँ से आएगा, निराकरण हुआ। उनका जो ये नियम है वो नियमों को निराकरण करते हैं, अर्थात आत्मा भिन्न परिमाण वाला ये नहीं हो पाएगा, आत्मा नित्य परिमाण होना पड़ेगा। अंत्यावस्थितेश्चो भय नित्यत्वाद अविशेष, अंत्यावस्थितेश्चो भय नित्यत्वाद अविशेष, अंत्य अवस्थितेश्च उभय नित्यत्वाद अविशेष। अंत्य अर्थात जब मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाने के बाद कहेंगे आत्मा का परिमाण, अभी तो देह और धारण नहीं करेगा, और देह धारण नहीं करेगा तो फिर और वृद्धि ह्रास की आवश्यकता नहीं है, तो मुक्त हो जाने के बाद आत्मा का परिमाण नित्य होगा, ऐसा वो कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं कि अंत्य अवस्थितेश्च, अंत्य अर्थात आत्म परिमाण मुक्ति के बाद अंत्य अवस्थिति, तो वो नित्य होगा। तो सिद्धांत कहता है कि जो पदार्थ पहले कुछ अलग प्रकार की था, अभी बाद में जो हो जाएगा उसमें वो कभी नित्य नहीं होने वाला है, क्योंकि वो कृतक हुआ, और जो कृतक होगा वो नित्य कैसे होगा। अगर आप कोई भी परिमाण को नित्य कहते अर्थात पूर्व अवस्था में भी उसको रहना पड़ेगा, तो रहना पड़ेगा अंत्य अवस्था नित्य होगा अर्थात तो मध्य और आदि अवस्था उसको भी नित्य होना पड़ेगा। तो सिद्धा कहते हैं उभय नित्यत्वाद, उभय अर्थात आद्य मध्यम, अंत्य परिमाण अगर नित्य होगा तो आद्य मध्यम ये भी नित्य होगा। तो अभी आद्य मध्यम भी नित्य परिमाण हो गया, अंत्य भी नित्य परिमाण हो गया, फिर कहीं कोई परिवर्तन हुआ नहीं, नहीं हुआ तो अविशेष, इसलिए आत्मा का परिमाण नित्य ही रहेगा, ऐसे वृद्धि ह्रास ये नहीं हो पाएगा। अपिच भाष्य में अपिच अंत्यस्य मोक्ष अवस्था भाविनो जीव परिमाणस्य नित्यत्वम् इष्यते जैनैहि। अंत्यस्य अंत्यस्य अर्थात मोक्ष अवस्था भाविनः, मोक्ष अवस्था को जो प्राप्त करता है जीव परिमाणस्य वो नित्यत्वम् इष्यते, नित्य नित्य अर्थात त्रिकाल तथैव रहना है तभी तो नित्य होगा, नित्यत्वम् इष्यते जैनैहि जैन। तो सिद्धांत कहेगा कि जो नित्य होगा वो कभी कृतक नहीं होना चाहिए, वो कहेंगे ध्वंस, कृतक है फिर भी नित्य रहता है, तो सभी लोग कहेंगे ध्वंस कोई भाव पदार्थ है, वो अभाव पदार्थ है, भाव पदार्थ अगर नित्य होना है तो वो फिर कृतक नहीं हो पाएगा। तद्वत पूर्वयोर अपि आद्य मध्यमयोर जीव परिमाणयोर नित्यत्व प्रसंगात अविशेष प्रसंग स्यात्। जैसे अंत्य परिमाण था मोक्ष अवस्था में जीव परिमाण नित्य होता है, उसी प्रकार की तद्वत पूर्वयोर अपि पूर्वयो हो अर्थात आद्य मध्यम यो हो जीव परिमाण यो हो आद्य और मध्यम अवस्था, तो ये भी जीव का परिमाण नित्य होगा प्रसंगात, इसलिए अविशेष प्रसंग अर्थात जीव परिमाण सर्वदा समान रहेगा, समान रहेगा तो कोई अर्थात वृद्धि ह्रास देह परिमाण ये नहीं हो पाएगा। टीका में अंत्य से आज यहाँ तक पूर्णमेवाशिष्यते।